देश देशांतर के विद्वान आने लगे, कश्मीर के, दक्षिण भारत, काशी। और 2-3 महीना शास्त्रार्थ चला कि एक तो महाप्रलय हुआ था, धरती कहाँ गई थी, एक हिरणाक्ष ले गया था पाताल में पृथ्वी को, कोई कौन कैसे का कोई सिद्ध नहीं कर पाया। तो एक गांव में, दूसरे गांव में उसका कोई रिश्तेदार था, वो था चौधरी, पंचायत वंचायत करता था, वो कुछ कुछ जानता था, कहे हम बता देंगे पंडित लोग, तुम लोग न बता पाई हो इस प्रश्न का उत्तर। वो कहे हम इतना पढ़े लिखे, इतना सब हम नहीं बता पाए, तुम सब का बता पाइए चरवाहा। अरे कहे तब वो हम बताएंगे। तब फिर उसने कहा कि जब हाहाकाल और महाकाल में युद्ध हुआ तो पृथ्वी धान के पियार के सथरी में सोई थी। उछल उठा, कहे बस बस देखो ये बता दिए, अब हम इन लोगों का माने कि तुम्हें मांगे माने, ये टीका चंदन लगा घूमते हो बिना मतलब। तो इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर वही रहता है, और लोग बहुत बहुत ढूंढा करते कहाँ कहाँ। जैसे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, कि हनुमान जी सूरज को नील गए, तीनों लोक में अंधेरा हो गया। विज्ञान कहता है पृथ्वी से 11 लाख गुना बड़ा है सूरज, और सूरज का एक ढेलव गिर जाए तो धरती पट जाएगी, और हनुमान जी सूरज को लील करके किस पृथ्वी पर खड़े थे, आखिर पृथ्वी कहाँ चली गई थी। बात यहाँ पर अटकती है, अब इसी को लोग ढूंढते रहते हैं कहीं की बात और कहाँ। अब इसका उत्तर कोई न जान पाएगा जल्दी, वही जान सकता है जिसको सतगुरु प्राप्त हो, क्योंकि सतगुरु के ध्यान से उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोख दुख भव रजनी के, सूज ही राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जा जो जही खानिक। सतगुरु के ध्यान से निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, विवेक नेत्र, तीसरी नेत्र, तो फिर वो देखने लगता है। रामचरितमानस जितने भी शास्त्र हैं सब अपने आप समझ में आ जाता है, यथा सुअंजल अंजिद्रक साधक सिद्ध सुजान, देखत कौतुक शैलबन भूतल भूरि निदान। खेल खेल में ही वो सब जगह सर्वत्र घूम लेता है, सब देख लेता है, बैठे बैठे समझ लेता है। तो इसलिए बौद्धिक स्तर से जितने भी शास्त्र हैं उसमें समझना बहुत कठिन है। हिंदी जितने भी धर्मशास्त्र हैं हिंदुओं के, सब में मार काट हिंसा लिखी है, कितने तो महाभारत में मर गए और कितने में मर गए, कितने राम रावण के युद्ध में, देवासुर संग्राम में, और कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जैनियों में है कि चींटी समेत मत मारे, अब कृष्ण भगवान का तो उनके मत के अनुसार तो नरक होना चाहिए, कृष्ण भगवान तो सबको मरवा दिए कितनी हत्या कराए, लेकिन अहिंसा परमो धर्म तो ये बाहर वाली लड़ाई नहीं है। यानी जितने भी ये विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आत्मा को क्षरण करने वाले हैं, इनका त्याग कर देना, इनका मारना ही अहिंसा है, इनके बहाव में बह जाने का नाम हिंसा है। तो इस प्रकार से वैराग रूपी हनुमान, वैराग ही हनुमान है। और हनुमान जी का जन्म कहाँ से होता है कि तीन बाप माँ एक ही थी, पवन पुत्र केसरी नंदन शंकर जी, एक का बाप होना चाहिए, तीनों का समान अधिकार था। इसलिए जिसने शिव कहा गया शंकर जी, तो एक स्थिति है, और जो उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय या परामर्श पुरुष विशेष ईश्वरा, क्लेश कर्म विपाकाशय, इनसे जो परे हो गए हों अविद्या से, संस्कारों से, सबसे शुभ शुभ संस्कार सब भस्मसात कर चुके हों, सुनसान हो गए हों, चिता माने सब समाप्त, भगवान के विभूति से संयुक्त हों, वही शिव है, ऐसे महापुरुष ही सतगुरु होते हैं। इसीलिए तुम त्रिका वो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो अनादिकाल से ये स्थिति थी। और जिन्होंने प्राप्ति किया वो गुरु हैं। तो पूर्वे सामपि गुरुवे काले नानक छेदा तो काल से परे हैं। नानक देव कहे वो अकाल पुरुष हैं, उनका नाम ओंकार है। और ओम नमो अरिहंताणाम कि जिन्होंने सब शत्रुओं को मार चुके हों, महावीर स्वामी कहते हैं उनका नाम ओम है, उनको मैं नमन करता हूँ। तो जब सदगुरु मिल जाएंगे कोई तत्वदर्शी महापुरुष, तब वैराग माने होता है हनन, मान का हनन कर देना, जो सामाजिक बंधन है दुनिया का है, कोई कुछ का है कोई कुछ का है, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। सदगुरु के ध्यान से वैराग का जन्म होता है, वैराग रूपी हनुमान। इंद्रियों में दृढ़ता का आ जाना ही गदा है, प्रेम ही पूंछ है। और यथा संसार जो भरा है मन में वही समुद्र है, तमाम संकल्प अथाह उठते रहते हैं, इनको पार करेगा कोई वैरागवान साधक। तो वैराग की जब शुरुआत होती, कोई भी सदगुरु का ध्यान करने लगता है और वैराग की शुरुआत होती है उसके हृदय में, तो तीन लोक स्थूल सूक्ष्म कारण, यही तीन लोक हैं, दस इंद्री, ये हैं चार अंतःकरण, यही हैं चौदह भुवन। तीन लोक चौदह भुवन हैं, जीव के टिकने के लिए स्थल है, इन्हीं विषय वासना भरी है और अविद्या का प्रकाश है। तो कोई भी जो यानी है शुरू में साधक, जब स्वरूप ही सूरज है और सद्गुरु के स्वरूप का चिंतन करता है, जब करने लगा चिंतन, तो जो अविद्या वाला प्रकाश भरा था वहाँ अंधेरा हो जाता है और ईश्वरी आलोक से भर जाता है। उसी को कहा गया चौदह अधिदैव, चौदहों में तीनों लोकों में चार अंतःकरण दस इंद्री, इनमें दैवी संपत्ति का संचार हो गया, अब वो प्रकाश हो गया, तब तीनों लोक भय अंधियारो। तो ऐसे ही सब बात है, और ऐसे नहीं है कि जैसे लोग सोचते हों। तो कोई भी है भगवान का पाने की विधि, और वैराग शुरू से ही हो जाता है। लोग घर में रहते एक मर गया दूसरे को फूंक गया, ऐसे उसे मरघट वैराग कहा जाता है कि ये संसार एक है प्रकृति, और इसमें जो है भय है हमेशा, और वैराग का जन्म हो जाना, किशोर है लेकिन सिंह का बच्चा, सिंह है जो प्रकृति से निर्भय हो गए हो। महापुरुष सबका अर्थ एक ही होता है, श्वास प्रश्वास का जप करना, यही है पवन पुत्र। श्वास प्रश्वास का जप करने लगे तो वैराग का जन्म होगा। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुन अंजन नयन अमीय दर्क दोष विभंजन, तो ये संपूर्ण भव रोगों की दवा है। श्री सदगुरु के चरण के रज की में चित्त की वृत्ति ओत प्रोत हो जाए, आंजन जैसे मंज जाए, तब वैराग का जन्म होता है। तो बाहर की बात नहीं है, है सब भीतर ही गए। और कोई भी है, जब लोग बहुत भटका करते हैं सब है, लेकिन प्रत्येक महापुरुष सबकी बात एक का है, चाहे जैन हो बुद्ध हो ईसा हो कोई भी है, कि सदगुरु के बिना, और उनका नाम जप है, उनका नाम है ओम, और ओम से सब राजी रहते हैं। और कुछ कहोगे तो विवाद होगा, सांप्रदायिक झगड़ा, और प्रत्येक संप्रदाय के लोग ओम पर राजी रहेंगे, क्योंकि ईसा में भी है ओमेन है, तो इस्लाम में है ओमेन है, उसमें आमीन है, उसमें ओमेन है, सिक्कों में ओंकार है, और इसमें जैनियों में ओम है, सब में ओम है, ओम प्रत्येक के स्वर में प्रवाहित रहता है। तो इसलिए बीज मंत्र होता है केवल ओम, सारे मंत्रों की उत्पत्ति वहीं से हुई है। अब कबीर साहब भाई, तुलसीदास जी भाई, राम जपे हैं वाल्मीकि महाराज, राम ओम में कोई अंतर नहीं है, राम भी ओम में परिणित हो जाता है। तो मंत्र केवल एक का होता है, लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, वो तो विनती हो जाती है, प्रार्थना हो जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि जो ओम से सबके श्वास में प्रवाहित हैं, ऐसे वासुदेव परम देव परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, गायत्री है, प्रार्थना ये सब, लेकिन है केवल ओम ही जपना है। लेकिन जल्दी कोई जपा नहीं करते, विश्वास ही नहीं होता, कुछ में कुछ आगे पीछे समेट लगा दिया करते हैं, उसमें पुछल्ला जोड़ देवा करते हैं, तो इसीलिए थोड़े से भ्रम हो जाता है, देरी हो जाती है। लोग सोचा करते हैं ना नव नगद ना तेरा उधार, जल्दी से जो कुछ होए। कोई गया शंकर भगवान से प्रार्थना किया, आरती किया, शंकर भगवान से कहा हे भगवान आप खुश हो जाते तो हम तुम्हें रेवड़ी चढ़ाऊती। हाँ तो शंकर भगवान से उसने कहा हे भगवान हमें पैसा देते हो तो हम तुम्हें रेवड़ी चढ़ाते। तो शंकर भगवान कहे रहने दो, जब पैसा होगा तो हम खुद खरीद के खा लेंगे। तो पहले लोग मनौती मान देते हैं, बाद में वो प्रार्थना किया करते हैं, बात यहाँ पर गड़बड़ हो जाया करती है। यानी निष्काम भगवान का भजन करें। तो इसलिए निष्काम यानी भगवान का नाम जप है, और उसमें जल्दी आए ना, केवल नाम जपना है और ध्यान सतगुरु का किया जाता है। बस ध्यान के विषय में बहुत से लोग यानी भ्रम में पड़ जाते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं तो विष्णु बने हैं, शिव बड़े हैं तो वो बड़े हैं, ये बड़े हैं। एक ऐसी भ्रामक वो है दोहा है कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने वो मोहि न पावा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहिं कलप भर घोर नरक महु वास। कि यदि शंकर भगवान का है उपासक और मेरा नहीं है, राम कहते हैं, या मेरा उपास है शंकर जी का नहीं है तो नरक में जाता है। अब उपासना का हो गए तो नरक 19-20 तो हो ही जाएगी। और कहते एक निष्ठ एको ब्रह्म द्युती या नास्ती, ये दुई कैसे हो सकत है। और भगवान से द्रोह करेगा कौन, भगवान तो कहाँ पर है। तो जिसे हम कहते हैं जो शिव स्वरूप प्रतिष्ठित हो गए वो ही शिव हैं, तो उनका ध्यान करना है। और राम जिसे कहा गया है तो राम एक जागृति है कि बिनु विश्वास वो बिनु विज्ञान की समता आवे को अवकाश की नभ बिन पावे। जब तक विज्ञान की जागृति न होगी तब तक समता नहीं आ सकती, यह द्वैत बना रहेगा कि शिव जी बड़े हैं कि राम बड़े हैं। और जब उस विज्ञान की जागृति हो जाएगी तो समता आ जाएगी, मन आकाशवत हो जाएगा, तभी जीव को शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। अब ये राम जिसने लोग कहते हैं, कबीर ने कहा कि एक राम तो सब घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब चार हो ही जाते हैं, लेकिन ये चार एक क्रमिक हैं। और पहला है कि राम तो सब जगह हैं, घट घट लेटे हैं, वो जागे नहीं हैं, और बलिहारी वो घटन की जा घट पर घट होए, और सुनी सेज न कोए, सब घट मेरा साइयाँ। तो इसलिए भगवान तो सबके हृदय में सोए हैं, अब वो जगी हैं कैसे, तो उसके लिए दशरथ बनना पड़ेगा। और दशरथ के गुरु कौन थे, वशिष्ठ, जिनके द्वारा इष्ट बस में हो, वो है सतगुरु वाला ज्ञान। जब सतगुरु का ज्ञान मिलेगा तो इंद्रिय संयमित होंगी, दसों इंद्रियों की लगाम रथी के हाथ में आएगी। तो दशरथ और जब दसों इंद्रिय संयमित हो जाएंगी तब भगवान ध्यान में आने लगेंगे, उनकी जागृति हो जाएगी, भीतर के कुछ बताने लगेंगे। जोग नक्षत्र ग्रह भारत सकल भय अनुकूल चर अरुअर अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। तो भगवान जब जागृत हो जाते हैं, भीतर से भजन की जागृति हो गई, तो जितने हैं ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाएंगे। सकल तिथि चर माने जो भागने वाले संकल्प हैं, रुकने वाले बाहर दैवी आसुरी सब यानी अनुकूल हो जाएंगे। तो बस यही है, उसे कहा जाता है विज्ञान अनुभव की अंग स्पंदन होने लगे, सपने में भगवान बताने लगे, सुषुप्ति अवस्था में बताने लगे, तो थोड़ा बताने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रिपुरुज पावक पाप मैं प्रभु गए गनी न छोट करी, यानी अग्नि हो पाप हो भगवान हो रोग हो इन्हें छोटा ना समझना चाहिए। थोड़ा भगवान खट खुट करे लगे हृदय में अंतर जगत में तो विराट हैं, जैसे एक बूंद पानी समुद्र का है तो वह समुद्र भरा है, सब गुण धर्म है उसमें। अग्नि थोड़े हैं लेकिन ईंधन रखा जाओ वो पूरा संसार जला देगी, ऐसे पाप है ऐसे रोग भी है। तो भगवान की यही जागृति यही विज्ञान है। तो हम लाख सदगुरु की सेवा करें हाँ सब कुछ, लेकिन वो विज्ञान की जागृति नहीं, हृदय में कुछ खट खुट होता ही नहीं तो अंधकार भरा हुआ है अंतःकरण में, तब भी भगवान खुश नहीं है। वो कहे आंधर बाद बरे पड़वा खाए जाए पाप पुन बरा बरा है। अब भीतर से अनुभव की जागृति हो गई, भगवान बताने लगे कि सेवा करो ऐसे सेवा करो, अब वो नहीं करता तब भी भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु पितु मातु बंधु पद देव सब मुख जाने, तो सब कुछ सदगुरु बताने लगते हैं, वो कराने लगते हैं, उनके निर्देशन पर चल करके ही उन्हें जाना जा सकता है। तो बात सब एक ही है, किंतु जब हमको ध्यान करने लगेंगे तब वो जागृति आती है, उस जागृति का नाम विज्ञान है, जो बहुत बड़ा भागशाली होता है तभी जागृति। इसे सेवा और भजन दो होती हैं, तो सेवा का बहुत महत्व है, और जब तक सेवा नहीं होती तब तक की जागृति नहीं होती। इसलिए तुलसीदास कहें तरई न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, कि तरे से ऊर्ध्वमुखी वृत्तियाँ नहीं हो सकती, सेवा से होंगी। और तो सेवा करना है शरीर से, जैसे अब भंडारा होगा सब लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि हमको ये सुख यहाँ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर एयर कंडीशन है, एसी लगी हुआ, कूलर है, टीवी है, सब है, अखबार हो, सवेरे आ गए चाय आ गए, अब कुछ कमी खटकी कहीं हमें वहाँ पर नहीं अच्छा लगा, हमें ये दुख मिला। जब ससुर जब यह करे करा तो घर वे में रह आई, तो यह सुख का है सेवक सुख चाहे, मान भिखारी व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी लोभी जस चाह चार गुमानी नव दु चाहते प्राणी, कि सेवक है तो सुख कहाँ मिलेगा। तो यह जितना ही पेड़ है के नीचे अब पड़ा रहा है, खूब माटी में लोटे रात दिन खूब सेवा करे, तो उसी का नाम तपस्या है। तो एक साल में सबसे बड़ा पर्व होता है सारे तीन लोक में गुरु पूर्णिमा, क्योंकि सब में कुछ इतिहास भरा है, प्रहलाद है, होली है, कैसे है, तो सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा होती है। तो इसलिए दो तीन दिन कबीर कहीं एक रात का जोर लगा दे, छूट जाए भरमासा धोबिया जल बीच मरत पियासा। तो इसलिए निष्कपट भाव से निर्मल मन से कहते हैं रावण का सिर उतना ही बढ़त रहा जितना ही काटे जैसे तीरथ का पाप। तो तीरथ में पाप न करना चाहिए, नहीं चौगुना छठ गुना वो बढ़ते चला जाता है। एक लाला रहा और एक रहा बहेलिया। तो बहेलिया रहा जंगल में, एक महात्मा भटक गए थे और प्यासे थे, वो बहेलिया शिकार करने गया था, देखा महात्मा को बूढ़े रहे, पानी वानी ले गया पिलाया नहाया, फिर आटा मांग लाया गांव से लाया, उन्हें रोटी बनाया टिक्कड़ खवाया पियाया, हाथ पैर दबाया और फिर वो चले गए। महात्मा नाम बता दिए, बेटा ऐसे ऐसे जपा करो, हमारा ध्यान किया करो, और फिर बहेली अपने कर्म में प्रवृत्त हो गया, वही शिकार करता रहा, संयोगन उसका शरीर छूटा। अब उसी दिन एक लालव का शरीर छूटा, श्रीवास्तव का तो रेल पटवारी लेखपाल, किसी का खेत बिगाड़े किसी को बनाए, लेकिन बहुत बड़ा पुण्यात्मा था। यमराज ने लेखा जोखा लिए उनके जीवन बही का देखे तो कहें अरे यार मुंशी जी तुम्हारे जीवन में तो केवल एक घड़ी नरक लिखा है, इसके बाद हमेशा बैकुंठ ही तुमको लिखा हुआ है, कहाँ जाओगे बताओ। तो लाला सोचे कि एक ही घड़ी का नरक है उसे पहले भोग लेते बाद में बैकुंठ में तो रहना ही है। कहे अच्छा हमें तुम नरक दिखाओ, एक घड़ी नरक कर दो। तो नरक में बना दिए सर्फ योनि उसको। तो जब सर्फ बन गया तो जैसे जैसे मन खराब रहा पड़ोस में तो पैसे पड़ोसियन का काटी सो वो मरे लगे, तो और पाप बढ़ते गए और बढ़ते गए, हमेशा वो नरक में रह गए। क्योंकि पाप थोड़ा है करे लगे फिर वो बढ़ते चला जाए, डेढ़ा सवाई चौगुना बढ़ चला गया वहीं वो रह गए। बहेलिया से कहे बहुत बड़ा पापी हो तुम, जीवन पर्यंत तुमने पाप किया, केवल तुमको एक घड़ी बैकुंठ दर्शन, फिर हमेशा तुम्हें नरक, कहाँ जाओगे। कहे हमेशा नरक है तो चलो पहले बैकुंठ दिखाओ, एक ही घड़ी है बैकुंठ ले गए तो वहाँ मिल गए वो गुरु महाराज। घूमत घूमत देख लिया, कहे भाई छोड़ दे हम प्रणाम कर ले, गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं। तो प्रणाम किया तो गुरु देखे कहें करे सरवा कैसे यहाँ आ गए, कहे महाराज आपकी कृपा यहाँ पहुँचा दिया। तो महाराज कहें चल पांव दबाओ सरवा, नहीं तो पांव दबाने लगा। एक घड़ी से दो घड़ी हो गए, यमराज के दूत कहे महाराज समय खत्म, अब इसे नरक जाना है। महाराज बोले कि आखिर किस पुण्य के फल से यहाँ तक आया। कहे कभी मृत्युलोक में आपकी ये सेवा किया था तो सेवा का फल एक घड़ी का यहाँ दर्शन बैकुंठ दर्शन था, इसको अब वो खत्म हो गया समाप्त। तो महाराज बोले अब हूँ तो सेवा कर रहा है, इसको भी उसी में जोड़ जाओ जल्दी से। तो दुई घड़ी और बढ़ गया, अब उसे कहे सर वो पाँव दबाओ, तो नहीं यमराज खड़ा है सामने पकड़ ले गए, वो पाँव ही दबावत रहेगा वहीं वो रह गया। तो थोड़ा पुण्य जो होता है अब वो पुण्य की जड़ पाताल होती है, तो समय पाए जिम सुख तो सुहाए। तो इसलिए महापुरुषों का थोड़ा दर्शन और थोड़ा संसार का सेवा हो गया तो एक दिन माने बैकुंठ का आरक्षण हो गया, एक दिन वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। इसलिए कहा गया है कि जड़ और चेतन मग जीव घनेरे, जिन प्रभु देखा जिन प्रभु देखे जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगू भरत दर्श मेटा बौरोगू। कि जिन्होंने सपने में देख भर लिया और वैसे देख लिया, चाहे जड़ हुआ तो चेतन, परम पद का अधिकारी हो गया, लेकिन भाव ही भरत है। भाव के साथ ही यदि हम पकड़ ले श्रद्धा के साथ तो भव बंधन मिट जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह तिथि है, पर्व है, महापर्व है गुरु पूर्णिमा। तो इसमें संयम के साथ सबको रहना है और मन में कपट भाव ना, चोरी चमारी ये सब नहीं तो बहुत बड़ा पाप पड़ा करते हैं, और पाप कटता है सेवा करने से। तो इसलिए सेवा करे जैसे हो सके, और वो सेवा ही भजन बन जाया करती है। सेवा करते करते फिर भीतर वाली सेवा पकड़ में आ जाती है, और जब भीतर वाली सेवा पकड़ में आ गई, मानस पूजा उसे कहते हैं, तो वही भजन हो जाती, वही सेवा ही ध्यान बन जाता है। इसलिए अंकुलाहट ना होनी चाहिए कि आ जाए मिले आ जाए, तो इसलिए धैर्यता को बना ले ध्यान और प्रतीक्षा को बना ले प्रार्थना, और बस सेवा में लगा रहे। तो इसलिए भगवान सदैव सबके हृदय में दर्शन अवश्य होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक यादव रहा, वो कम्बल के ऊपर चद्दर साटत रहा, तो जाड़े में तो हर बार वो छोट बड़ा हो ही जाए, फिर ऊपर से वही का बनाए वे बिगड़े, सवेर हो गया तो समेर ले सब और चला गया, सूते नहीं पाए सर। तो ऐसे हर बार छोट बड़ हो जाते, ये तो समय बीत जाए यह कारण करते। हाँ रख दे हुआ, हाँ अच्छा हाँ कह देंगे। हाँ पंडित जी रहे, और पंडित जी मंदिर के पुजारी थे, अब भजन कर रखे हैं माला जप करें। तो अब ये दीपावली आई जब, तो जितने श्रद्धालु थे वो ठाकुर जी का मंदिर लक्ष्मी नारायण का, तो कटोरा में घी भर दिए देसी, कटोरा भर भर के जला दिए कि हमारा दिया रात भर जले जिससे अखंड। और कई कटोरा घी वहाँ जला दिए शाम गए। अब पंडित जपत रहे माला तो पंडित सोचने लगे कि यह बिना मतलब का घी जल जाएगा, अगर हम ले जाते तो दाल में तो 2-3 महीना कराहे डालेगा। तो सबका भगाइन कहा जाओ हम गायत्री सिद्ध करेंगे, जल्दी भागो यहाँ से। सबका भगा दिए और बत्ती बुझाए बुझाए लोटा में घी पलटने लगे। हाँ कंसरा एक रही दासी झाड़ू लगाने वाली उस मंदिर में, तब उसने चिल्लाई कहे पंडितम घृतम चोरम कि पंडितम घृतम चोरम। तो पंडित बोले चुपम दासिम मत कर सोरम, आधम तेरा आधम मेरा। कहे चुप लगाए रहती आधा तुम्हार आधा हमार 50-50। तो ऐसे ही होता है, तो इसलिए मंदिर में नहीं भगवान रहते। मंदिर का अर्थ जो होता है, मंदिर में तो सब जगह आए है, इसीलिए कि कुछ चढ़ाओ वो करो, वहाँ भजन कहाँ हुई मंदिर में। मंदिर जो पूर्वज थे बहुत सोच समझ के मंदिर नाम लिखे। मन यानी संधि है मन और इंद्रियों का, मन इंद्र से मंदिर है, मन और 10 इंद्री इनमें भगवान का ध्यान आ जाए वही मंदिर है। बना मन मंदिर आलिशान पूजन भगवान तेरे, तो इसलिए मन में ही मंदिर है, मन में ही ध्यान करना है भजन करना है, मन ही मंदिर होता है। और जिन जिन्होंने पाया तो मन रूपी मंदिर में भगवान का दर्शन पाए हैं। अब पंडित रहे बेचारे कहूँ प्याज पा गए रहे दक्षिणा में, तो कोई पहला की कहे पंडित जी कहा लियो कहे प्याज है जजमान। कहे धत तुम्हारा भला उना भाई बताओ, ब्राह्मण होके प्याज खाते हो? कहे नहीं रोज नहीं खाते, जब घर में कुछ रसेदार बनता है तो उसमें पड़ा करती। अरे कहे रसेदार तो माने मुर्गा मछली खाते होंगे। कहे रोज नहीं, यहाँ कभी काल जब पीऊ लेते हैं तब। अरे कहे पीते हो तुम? कहे मंदिर के कमाई फालतू आती है, कहाँ लगाऊ आखिर। तो इसलिए कहा गया है कि शिव कच्चा पारा शिव निर्माया, भाई यंश जे खाए कहाँ शंकर पार्वती से वो जरा मूर से जाए। यानी कच्चा पारा कोई भी खा ले तो बहुत नुकसान करते बताते हैं, शंकर जी में यानी किसी भी मूर्ति में चढ़ा हुआ और जो खाए लगे, अब भाई का हिस्सा जो दबा ले वो जरा मूर से जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो ये मन रूपी मंदिर की कमाई खाना चाहिए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलू का कहा गए सबके दाता राम। तो मन रूपी मंदिर में ध्यान लगा के बैठ जाए, अपने आप जो आ जाता है वो आकाश वृत्ति है, वही अमृत है, यज्ञ का बचा हुआ शेष जो है उसे जो पान करता है वो यानी अमृत प्राप्त कर लेता है, भगवान की प्राप्ति करता है। बोलो गुरुदेव भगवान के अंदर रख दे। अच्छा चलो तो जब रहे थे बंद कर दो ठीक है, नहीं 6 महीना तक कहे ना, चूंकि अब एक और कह देते हैं बस। एक राजा मर गए थे, मंत्री मर गया था, बड़ा अच्छा मंत्री था, मुख्यमंत्री राजा का। राजा ने कहा कि वैसा मंत्री अब मिलना मुश्किल, इतना चतुर सभा चातुर हाजिर जवाब देने वाला। तो फिर उसने एक शर्त कर रखे राजा, मंत्रियों का चुनाव था भाई अब कि वो मर गए तो इसलिए उपचुनाव। राजा ने एक घोषणा कर दिया कि जो 6 महीने का हमें किस्सा सुना दे उसी को हम मंत्री पद दे देंगे, 6 महीना के लगातार एक कई किस्सा। अब 6 महीना किस्सा प्रत्याशी बहुत पहुँचे, कथा भागवत सब मिला के कहे, लेकिन 6 महीना नहीं गई, 6 महीना किस्सा कहाँ होती है, कोई नहीं सुना पाया। तो एक था वो था सत्संगी, अब पढ़ा लिखा तो कोई विशेष नहीं था, उसने कहा राजा साहब सब सुना चुके, कोई नहीं कह पाया, हम सुनाएंगे। राजा कहें अच्छे अच्छे व्याकरणाचार नहीं कह पाए तुम ससु, कहा कह पाइयो पढ़े या कितना कहा। अरे कहा नहीं तब भी हम सुनाएंगे, कहें हम 6 महीना ज़्यादा ही कहेंगे कम ना कहेंगे किस्सा। सब लोग सोचे यह कैसे सुनाएगा। राजा कहा अच्छा सुनाओ, तुम्हीं को मंत्री पद देंगे। कहा ठीक है। तो उसने शर्त रखा कि जब तक हम किस्सा कहें कहानी तब तक राजा साहब तुम्हें हूँ करना पड़ेगा। राजा कहे हाँ ठीक है अच्छा चल देखें कब तक तुम कहते हो। अब वो शुरुआत किया किसा कि राजा साहब बहुत पुराने जमाने की बात रही, एक रहा बरगद का पेड़ और इतना भारी बरगद का पेड़ कि 1,00,000 उसमें डाले थी, 1,00,000 बहुत होती। कहे राजा साहब कहें इतनी एक डाले का यहाँ, कहे फिर एक एक डार में एक एक एक एक लाख शाखा था उसमें, एक डार में एक एक एक डार में एक एक लाख शाखा, फिर कहे एक एक शाखा में एक एक लाख टहनी, एक एक टहनी में एक एक लाख पत्ती, अब फिर कहे राजा साहब एक एक पत्ती में एक एक लाख चिड़िया बैठी थी। कहा कितनी भाई चिड़िया, अगर कहे अपरम्पार एक गिनती के बाहर हो गई, शंख महासंख के आगे 1,00,000 डार, फिर उनमें एक एक में इतना, एक एक में इतना, एक एक में पत्ती, फिर एक एक पत्ती में 1,00,000 चिड़िया बहुत हैं। कहो आगे किस्सा, तब उसने कहा राजा साहब ऐसा कुछ रहा कि एक चिड़िया उड़ी फुर, तो राजा कहे हाँ, फिर कहे एक चिड़िया उड़ी फुर, फिर रुक जाए दो चार फुर कही गए, कहे ऐसा भेद पड़ा राजा साहब कि फिर एक चिड़िया उड़ी फुर। राजा उब गए, कहे करे सरवा कब तक फुर फुर करवे, कहे जब तक ये सब चिड़िया ना उड़ जाएंगी, जब सब उड़ जाई हैं उड़ा के तब आगे कहेंगे, शुरू से कहते हैं। राजा कहे 15 साल फुर फुर कर तबो ना हो रही हैं चुकी हैं, गिनी तो भाई कहे तुम आप बुद्धिमान, 6 महीना किस्सा 2 मिनट में खत्म कर दिया, उसे मंत्री पद दे दिए। तो इसलिए अनंत संस्कार जन्म जन्मांतर की नहीं के कहा गया है, दसमुख बैठ सभा एक बारा, और देख अमित आपन परिवारा, और सुत समूह जन परिजन नाती, गणय को पार निशाचर जाती, एक गिनती के बाहर हैं, एक एक संस्कार में एक एक जन्म लेना पड़ता है। किंतु यदि राम आ गए तो एक यानी घड़ी में सबको समाप्त कर दे आए। हाँ, तो राम है भगवान की हुई जागृति भजन, जब कोई सदगुरु मिल गए तो जैसे अग्नि डाल दे रुई भस्मसात वैसे, नहीं तो हमेशा उड़ावत रहो जन्म जन्मांतर से, ये जीवात्मा तो शरीरों की यात्रा करती चली आई है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।